Aquest bloc de cinema ha estat creat a partir d'un treball proposat a Competència Digital. Aquí podràs trobar diferent informació sobre el cinema, en programes molt diversos, des de la seva història fins a les parts d'una càmera.